Ганна Янкута. Вам дапаможа ква. Самай раніцы ў дамку ля Нёмана не сціхаў тэлефон. Першы раз ён пазваніў у 8:57, за 3 хвіліны да пачатку працоўнага дня. Квакша, якая толькі зайшла ў кабінет і яшчэ не ўключыла камп'ютар, схапіла трубку. Ква слухае. Добры дзень. Ква – гэта казачнае воднае агенцтва. Яно сочыць, каб у мастоўскім раёне ва ўсіх была чыстая вада. Балотніца Квакша працуе там шмат гадоў, і многія думаюць, што агенцтва названае ў гонар яе. Але насамрэч гэта супадзенне, якім Квакша вельмі ганарыцца. Вы хвалюецеся, што вада ў вашым калодзежы шкодная для здароўя? О, мы абавязкова праверым. За суседнім сталом засяроджана клацаў па клавіатуры рачны дух Баламут. Баламут – гідраінжынер. Гэта значыць спецыяліст, які працуе з вадой. Пра ваду ён ведае ўсё, бо скончыў прэстыжную нарачанскую акадэмію. Але не звяртайце ўвагі на яго сур'ёзны выгляд. Насамрэч, Баламут – жартаўнік і часам любіць пасваволіць. Квакша паклала трубку, і тэлефон зноў зазваніў. «Так я нічога не паспею», – прастагнала балотніца. «Давай, тады я выкіну твой тэлефон у акно», – прапанаваў Баламут. Квакша хмыкнула і ўзяла трубку. «Ква слухае. Добры дзень!» Тут у кабінет зайшла Расіца. «Усім прывітанне!» Расіца – русалка, якая жыве ў Нёмане і таксама працуе ў Ква. Яна – найлепшая знаўца воднай хіміі ад Дзвіны да Прыпяці. У мастоўскім раёне яе за гэта вельмі паважаюць. Часам па раніцах яна ездзіць правяраць ваду ў школах і тады з'яўляецца ў дамку ля Нёмана пазней за астатніх. «Ёсць на сёння нешта тэрміновае?» – спытала русалка. Квакша, якая якраз скончыла гаварыць па тэлефоне, адказала. «Клаўдія Рэхаўна з падмастоў баіцца, што ў яе калодзежы вада кепскай якасці. Трэба з'ездзіць праверыць». «Ужо лячу!» – усклікнула Расіца. «Толькі вазьму ў лабараторыі парачку тэстаў». Расіца пад'ехала да дома Клаўдіі Арэхаўны. Прыхінула ровар да агароджы і зайшла ў двор. На арэлях ля ганка сядзелі бабуля з унучкай. «Добры дзень!» – павіталася русалка. «Мяне завуць Расіца, і я з Ква. Буду правяраць ваш калодзеж». «Як добра, што вы прыйшлі», – заўсміхалася Клаўдія Арэхаўна. «А я тут тлумачу ўнучцы, што трэба сачыць за якасцю вады, якую мы п'ём. Ад гэтага залежыць наша здароўе». Яна злезла з арэляў і падвяла Расіцу да калодзежа. «У інтэрнэце пішуць, што нават празрыстая вада можа быць шкоднай». Русалка выцягнула з калодзежа поўнае вядро і наліла адтуль у прабірку з тэставай палоскай. Праз хвіліну на палосцы праступіў фіялетавы квадратік. Клаўдія Арэхаўна вохнула, а Расіца нахмурылася. «Бачыце, гэта значыць, што ў вадзе шмат нітратаў і піць яе не варта. Яна небяспечная для здароўя». «Адкуль у калодзежы нітраты?» – не зразумела Клаўдія Арэхаўна. «Думаю, адтуль», – адказала расіца і паказала на поле, якое пачыналася за ўчасткам. Зямлю ўгноюваюць, каб атрымаць лепшы ўраджай, і рэшткі ўгнаенняў трапляюць у ваду. Ой, і што цяпер рабіць? Засмуцілася гаспадыня. Піць салодкую газіроўку, прапанавала яе ўнучка. У ёй нітратаў няма. Русалка пакачала галавой. Але газіроўка таксама зусім не карысная. Ды і супу на ёй не зварыш. Тут яна павярнулася да Клаўдіі Арэхаўны. Мы падумаем, як вам дапамагчы. А пакуль бярыце ваду ў суседзяў, тых, што жывуць далей ад поля. Мы нядаўна рабілі замеры, у іх глыбокая свідравіна, і вада адтуль вельмі добрая. Гаспадыня пачырванела. Яны ж тут нядаўна, мы нават не знаёмыя. Зараз я вам пакажу, як трэба знаёміцца, усклікнула ўнучка і пабегла да плота. У суседні двор выйшла маладая жанчына. Добры дзень! Пракрычала ёй дзяўчынка і памахала рукой. А давайте сябраваць! Давайте, усміхнулася жанчына. Заходзьце да нас, на пірог з рэвенем. А можна мы яшчэ вады ў вас набяром? У нашым калодзежы яна шкодная для здароўя. Ну, вядома, адказала жанчына. Бачыш, як проста, паглядзела ўнучка на бабулю. А зараз мы ідзём у госці. Нашай вадой хаця б мыцца можна? Спытала ў русалкі ўсё яшчэ збянтэжаная Клаўдія Арэхаўна. Можна, кіўнула тая. І мыцца, і мыць посуд, і праць бялізну, і нават паліваць агарод. Хаця для агарода лепш паставіць бочку, збіраць у яе дажджавую ваду. У баламута спраў таксама хапала. Летась рачны дух спраектаваў сістэму ачысткі вады для сям'і Ерчыкаў. І прыйшоў час праверыць, ці добра ўсё працуе. Так што цяпер ён сеў у лодку, пляснуў далонню па вадзе, і лодка сама без вёслаў паплыла супраць цячэння. Рачныя духі так умеюць. Нёман хутка данёс баламута да вёскі, дзе жылі Ерчыкі. Ён прывязаў лодку да вярбы і рушыў да знаёмага дома. Убачыўшы госця, дзеці, што гулялі на падворку, падбеглі да брамы. «Вы да нас?» – пацікавілася старэйшая Соня. Баламут кіўнуў. «Хачу праверыць, як працуе вадасцёк». «А давайте я покажу вам наши джунгли!» – прокричал капитан Австралия. Насамрэч, его звали Петрик. Але покольки он марыў доплысти до Австралии, Соня придумала ему такую мянушку. Тепер капитан Австралия трымал у руце кораблик, який яны с татом змайстравали с сосновой коры. Соня погладила брата по голове. Гэта сур'ёзная справа. Зараз я паклічу маму. Калі мама выйшла з дома, яны з баламутам адправіліся правяраць вадасцёк. Дзеці увязаліся за імі. Так, трубы ў парадку, бочкі септыкі таксама, сказаў баламут, калі яны агледзелі зарослы чаротам і жоўтымі касачамі ўчастак. «Бочки, гэта не цікава!» – буркнул капитан Австралия. «Кому яны патрэбныя?» «В городе у домах есть центральная канализация», – пачаў тлумачыць баламут. «Калі хтосьці выкупаўся ці памыў руки, вода па трубах цячэ на ачышчальную станцыю, а адтуль ужо чыстая і празрыстая зліваецца ў раку». «Але У вёсцы ўсё не так проста, задуменна сказала Соня. У вёсцы такой каналізацыі няма. І з вадой, якую вы выкарысталі, трэба нешта рабіць. Інакш у вас пад вокнамі ўтворыцца вялізнае смярдзючае возера, якое забрудзіць усё навокал. Капітан Аўстраліі хіхікнуў. Таму вада, ў якой ты памыўся сам, ці памыў посуд, працягнуў баламут, спачатку адстойваецца ў бочках-септыках, а пасля цячэ сюды. Тут ён паказаў на зараснік чароту і касачоў. О, у нашы джунглі! Не паверыў капітан Аўстраліі. Баламут кіўнуў. Тут яна ідзе праз слой грунту, які складаецца са шчэбню і пяску. Таму па-навуковаму гэтыя джунглі называюцца грунтава-расліннай пляцоўкай. Праходзячы праз яе, вада ачышчаецца ад бруду і сцякае ў сажалку, дзе паступова выпараецца. «І не смярдзіць», – дадала Соня. Капітан Аўстраліі прынюхаўся. Я думаў, расліны тут для прыгажосці. Касачы і чарот патрэбныя для лепшай ачысткі вады, сказаў рачны дух. Але і для прыгажосці таксама. А зараз мы пойдзем запускаць караблік, усклікнуў капітан Аўстраліі. Баламут у гэты момант набіраў у прабірку вады з трубы, што выходзіла ў сажалку. «Ой, у мяне сёння шмат працы», – запярэчыў ён. «Ну, калі ласка, 5 хвілін!» – упрошвалі яго дзеці. «Ай, што з вамі зробіш?» – уздыхнуў рачны дух, хаця насамрэч яму было прыемна. «Але толькі 5 хвілін!» Яны выйшлі за браму і адправіліся да Нёмана. На беразе баламут апусціў караблік у ваду, плюхнуў па ёй далонню, і караблік паплыў супраць цячэння. Рачныя духі так умеюць. Хлопчык запляскаў у ладкі. «А ён дабярэцца да Аўстраліі?» – з надзеяй спытаў ён. Баламут наморшчыў лоб, на хвілінку задумаўся, а пасля зноў плюхнуў па вадзе, і караблік паплыў у адваротны бок. «Цяпер шанцаў больш», – сказаў рачны дух, «калі толькі яго па дарозе не праглане кашалот». Соня пырснула ад смеху. «Добра, што караблік не пластыкавы, бо тады ў кашалота забалеў бы жывот». Баламут адвязаў лодку і адплыў ад берага. Капітан Аўстраліі памахаў яму рукой. «Калі я вырасту, то зраблюся рачным духам. А я буду сачыць, каб ніхто не кідаў у Нёман пластыкавае смецце», задуменна сказала Соня. «Ну, як вынікі?» спытаў баламут, калі расіца выйшла з лабараторыі. Русалка падала яму аркушы з лічбамі і адказала. «Сістэма ачысткі вады ў ярчыкаў працуе выдатна. Грунт і расліны робяць сваю справу. Можна не хвалявацца, што ў Нёман трапяць брудныя сцёкі». Баламут схапіў у яе паперы з вынікамі і радасна заскакаў з імі па кабінеце. «Разлічы, калі ласка, глыбіню новай свідравіны для Клаўдія Рэхаўны», усміхнуўшыся з-пад акуляраў, сказала рачному духу квакша. «Думаю, гэта будзе найлепшым рашэннем». «Ужо разлічваю!» – усклікнуў баламут і кінуўся да камп'ютара. «Таму што чыстая вада мусіць быць ва ўсіх!»